5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Przed nami, no jeszcze nie piątek, ale czwartek, 26 dzień października, 299 dzień tego roku. Słońce, no tak w prognozie pogody nie za zbytnio, ale w kartce z kalendarza, a i owszem, zajdzie po 7, zajdzie po 17, dzień potrwa prawie 10 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Bonaventury, Damiana, Ewarysta i Lutosława. Słońca, słońca bez końca. A właśnie, a propos. Nie widzę, nie słyszę, choć możliwe większe przejaśnienia, tak poza tym, a właściwie w większości regionów, prawie w całym kraju, pochmurno, miejscami także deszczowo, popada deszcz. W Sudetach śnieg, wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, choć na Pomorzu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, w rejonach podgórskich i na północy do 60, a w Karpatach do 90. Wiatr powodujący zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, a temperatura, no zdaje się, wzrosła od tych wczorajszych, tam zdaje się 4 stopni na Suwalszczyźnie. To najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Dziś mamy od 10, także na krańcach północno-wschodnich. 12 w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 12-13 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znamy go od 2 lat. To bardzo intensywny czas. Dla niego i dla jego słuchaczy, których zdobył błyskawicznie. Teraz wydaje swoją drugą płytę. Cortez. Utwory z albumu Mój Dom zaprezentujemy przedpremierowo w najbliższej ofensywie. W końcu mogę powiedzieć, że uporządkowałem swoje pokoje na tyle, że jest mi miło wchodzić do tego domu. Będzie też oczywiście rozmowa z artystą. Piątek po 23. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. No i znowu tak zapachniało. Stelka z Cortezem, Cortez z imbirem. 10 minut po godzinie 5. No i jak zwykle zapowiedzi tego, co dziś przed nami, tak w telegraficznym skrócie, bo oczywiście więcej o tym w ciągu dnia, jak ten dzień będzie się rozkręcał, będziemy mówić. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie rozpoczną pracę nad rządowym projektem ustawy o obronie koniecznej. Rząd, przypomnijmy, proponuje uchylenie odpowiedzialności karnej osoby, która przekroczy granicę obrony koniecznej, odpierając bezprawny zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu. O tym dziś na posiedzeniu Sejmu. Prawie 700 wydawców i tyle samo spotkań z autorami w Krakowie. Dziś rozpoczynają się 21. Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku to jedno z największych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej. Przyjedzie rekordowa liczba wydawców i autorów. Organizatorzy liczą, że frekwencja do pisze również wśród czytelników. Rok temu Hale Expo w Krakowie odwiedziło prawie 70 tysięcy osób. Z udziałem kilkudziesięciu artystów World Music z całego świata w Katowicach odbędzie się jedno z najbardziej prestiżowych europejskich wydarzeń muzycznych, Targi Muzyki Świata, koncerty, pokazy filmowe, konferencja, impreza targowa dedykowana specjalistom, ale otwarta również dla miłośników muzyki. To wszystko można śledzić do niedzieli. To w Katowicach. W Katowicach też, w okolicach będzie gorąco. Tak właśnie z naszego radiowego podwórka, właściwie boiska należałoby powiedzieć, już wczoraj rozgrzewka w porannej, popołudniowej audycji. No a dziś, no na pewno temperatura wzrośnie, ciśnienie też będzie się podnosiło. No ale my jesteśmy spokojni o kondycję. Trener przygotowany, wskazówki dał, więc na pewno będzie dobrze. To niezwykłe spotkanie. Do zobaczenia, przede wszystkim do usłyszenia. Dziś właściwie przez cały dzień, ale szczególnie na Stadionie Śląskim po godzinie 17. Ważne informacje także z zagranicy, bo w Brukseli spotykają się dziś ambasadorowie państw członkowskich sojuszu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Rada NATO-Rosja spotyka się coraz częściej, ale na razie tylko na poziomie ambasadorów. Spotkania ministerialne zostały zawieszone po rosyjskiej aneksji Krymu i agresji na wschodzie Ukrainy. A dziś ambasadorowie mają rozmawiać m.in. o zakończonych niedawno rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad. W Madrycie hiszpański senat rozpocznie debatę na temat zawieszenia katalońskiej autonomii. Pozwala na to 155 artykuł Konstytucji. O jego zastosowaniu zdecydował hiszpański rząd, a przypomnijmy, że przejęcie kontroli nad Katalonią jest odpowiedzią na zorganizowanie w regionie, wbrew zakazowi Trybunału Konstytucyjnego, referendum niepodległościowego i zapowiedź ogłoszenia Republiki. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś zostanie wręczona nagroda imienia Sacharowa. Przypomnijmy, że otrzymują ją osoby, grupy lub instytucje, które walczyły o przestrzeganie praw człowieka w świecie. Tego roczny laureat nagrody imienia Sacharowa zostanie ogłoszony w południe. W Atenach nie będzie dziś jeździć metro. Związki zawodowe pracowników kolejki podziemnej ogłosiły 24-godzinny strajk w proteście przeciwko prywatyzacji komunikacji miejskiej. Jednocześnie toczą się rozmowy z wierzycielami na temat zakończenia trzeciej oceny greckich reform. Papież Franciszek połączy się dziś o 15 z astronautami pracującymi na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Przypomnijmy, 6 lat temu jako pierwszy papież zrobił to Benedykt XVI. Połączenie ma trwać około 20 minut, będzie transmitowane przez wiele stacji telewizyjnych. Papież będzie rozmawiał z małej sali przy auli Pawła VI. Dodajmy, że obecnie załoga stacji orbitalnej składa się z 6 astronautów, 3 Amerykanów, 2 Rosjan i Włocha. Paolo Nespoliego. Przypomnijmy, że Nespoli był członkiem 12-osobowej załogi stacji, z którą w maju 2011 roku połączył się Benedykt XVI. A włoskie media też przypominają z tej okazji, że 22 lata temu rosyjskim astronautom stacji Mir odtworzono nagranie pokojowego orędzia patriarchy Aleksego II, a w 1969 roku Paweł VI przekazał nagranie przesłane amerykańskim astronautom, którzy to wylądowali na Księżycu. Z pewnością wiele z tych wydarzeń dziś do usłyszenia na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio.pl. I o tym jeszcze będziemy mówić, przypominając, że dziś Światowy Dzień Donacji Transplantacji. W Polsce zbyt mało jest pobrań narządów od zmarłych dawców, alarmują sami transplantolodzy. W obchodzonym dziś Światowym Dniu ledwie 5% przeszczepionych nerek i wątrób pochodzi od dawców żywych. Ważny dzień, ważne święto, Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. O tym z pewnością będziemy mówić. Kwadrans po piątej. To teraz Chłopcy z Placu Broni. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo. się śmiejesz. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że prawdopodobnie w każdym mieście powstanie komisja weryfikacyjna badająca lokalne afery prywatyzacyjne. W Krakowie i Łodzi w skład komisji mają wchodzić tylko prokuratorzy. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą przepisów. O tym dziś Gazeta Polska Codziennie. Puls biznesu, o tym, że pełnomocnik rządu i minister infrastruktury doszli do porozumienia. Będzie rozbudowa sieci kolejowej, ale pociągi nie pojadą z zawrotną prędkością. Koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycji za 30 miliardów złotych planowanej w Stanisławowie w gminie Baranów od 3 października czeka na przyjęcie uchwały przez Radę Ministrów. W końcu się doczeka. O tym dziś Puls Biznesu i z tej gazety także o tym, że banki wkrótce ogłoszą porozumienie w sprawie 200 milionów złotych pożyczki dla spółki PESA. Wiosną ma zostać dokapitalizowana na przykład przez inwestorów z Chin i Hiszpanii. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Rzeczpospolita. Zatrzymanie zakładów pogłębiłoby problemy państwowego giganta węglowego z wykonaniem tegorocznego planu wydobycia. Jak podaje Rzeczpospolita, zaostrza się sytuacja w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związek Zawodowy Sierpień 80 ogłosił pogotowie strajkowe w zakładzie Ruda, powstałym w wyniku połączenia trzech rudzkich kopalń: Bielszowice, Halęba, Wirek i Pokój. Związkowcy grożą strajkiem w kopalniach PGG. O tym dziś Rzeczpospolita. W tej gazecie także o tym, że za 3 lata z portów zaczną wypływać bezzałogowe holowniki i kontenerowce. W powietrzu krążą już samoloty bez pilotów. Po drogach mkną auta bez kierowców. Wkrótce po morzach zaczną pływać statki bez kapitanów i załogi. Nad takim rewolucyjnym środkiem transportu pracują wspólnie konstruktorzy z Blue Ocean, norweskiego biura Rolls-Royce Marine oraz YTT Technology Research z Finlandii. Jeśli do tego dojdzie, będzie to prawdziwa rewolucja na skalę globalną, ponieważ 90% wszystkich towarów w handlu światowym przewożonych jest drogą morską, a wartość rynku transportu morskiego szacowana jest na prawie 400 miliardów dolarów rocznie. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że trwają przymiarki do zmian w rządzie, a jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennika, na liście do wymiany są wpisani obecni szefowie trzech resortów. Chodzi o Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Cyfryzacji oraz Spraw Zagranicznych. W kuluarowych rozmowach pojawiają się nazwiska nowych ministrów. Nowi ministrowie, nowe resorty i wraca pomysł Ministerstwa Ochrony Państwa z Mariuszem Kamińskim na czele. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że szelest prasy jeszcze pojawi się po 6:00. W porannej piłkarskiej audycji zapraszamy do trójki. Teraz 21 po 5:00. Za chwilę kalendarz. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan sam ma w sobie Finlandia dziś obecna po drugiej stronie radioodbiornika i także jak codzień, jak mnie mam dziś także między innymi od pana Jacka, od pana Artura, często otrzymujemy sygnały, a w kalendarzu, i to zazwyczaj po kalendarzu, a w kalendarzu to nie ma nic z naszego cyklu spotkań z datami z świata świńskiego, no i okazuje się, że dziś takiego sygnału nie ma, więc zaskoczę. W 1964 roku urodziła się Kikka, fińska piosenkarka, była jedną z najpopularniejszych artystek w Finlandii na przełomie lat 80. i 90. Swoim wizerunkiem blondynki nawiązywała do m.in. Samanthy Fox czy Sabriny. W 1964 roku urodziła się Kikka, fińska piosenkarka, zmarła w 2005 roku. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. I tak w 1906 roku zmarł Jan Dzierżoń, najwybitniejszy pszczelarz europejski, odkrywca m.in. dziewoctwa pszczół. Zmarł 111 lat temu. 101 lat temu urodził się François Mitterrand, francuski polityk. Od 1981 do 1991 roku był prezydentem Francji. Zmarł w 1996. 60 lat temu zmarł Nikos Kazantzakis, pisarz grecki, autor powieści Grek Zorba, także Kapitan Michał oraz Chrystus Ukrzyżowany po raz wtóry. Kolejne daty z naszego kalendarza świąt osobliwych, na przykład sportowych, bo przecież od wydarzeń piłkarskich się nie oderwiemy. 4 lata temu Adam Nawałka został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a rok temu zmarł profesor Jerzy Szacki, socjolog i historyk idei, ojciec Polskiej Szkoły Socjologii, autor podręczników do nauczania akademickiego. No, ale są jeszcze i z kalendarza filmowego takie oto daty. Na przykład w 1984 roku odbyła się premiera filmu Terminator. Hasta la vista, baby. Kto by pomyślał, że to było 33 lata temu, a 46 lat temu? O właśnie, kto pamięta, w 1971 roku Polska kupiła licencję na produkcję samochodu osobowego Fiat 126. Był produkowany w Polsce od czerwca 1973 do września roku 2000. No, oj. Chłodno dzisiaj, chyba się nie uda. Maluszek zdaje się nam mówić ostatnimi siły. Oj, nie, nie, nie, nie, nie. Ile razy to się zdarzyło, nie tylko zimą, ale także jesienią. No ale w muzycznym trójkowym kalendarium coś na rozgrzewkę. W 1965 roku członkowie zespołu The Beatles zostali odznaczeni orderami Imperium Brytyjskiego przez królową Elżbietę II. To było 52 lata temu. I z tego właśnie okresu Drive My Car. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. 36 lat temu Polska kupiła licencję na produkcję samochodu osobowego Fiat 126. Obecnie maluch nadal jest pojazdem kultowym. Już jako zabytek spotyka się wersje sportowe i cabrio. Też w nawiązaniu do muzycznego kalendarza o tym wspominam. No i odżyły te wspomnienia sprzed lat o maluchach i te opowieści, a jakiego kto miał, czy odpalanego ze stacyjki, a może z linki, albo z kołka od pomidorów wożonego na tylnej półce. Ech, wspomnienia, ech, żywota. Minęła 5:30, do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz prognoza pogody. No co tam pani, odpali, nie odpali dzisiaj? No nie taki znowu chłodny ranek. W wielu miejscach, nawet za oknem na Myśliwieckiej, dwucyfrówka nam się pojawiła, taka delikatna, 11, no ale zawsze powyżej. W dzień ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też i popada deszcz. Podkreślam, bo w Sudetach także śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w porywach do 60, a w górach do 90 km na godzinę. Temperatura? No, pięknie, od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Nie jest źle, jak na ostatnie dni października. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. W finale festiwalu Konrada w Krakowie spotkanie z Magdą Heidel, Maciejem Świerkockim i Andrzejem Mastalerzem na temat przekładów Tajnego Agenta. To w tę niedzielę o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Głaskała mnie po buzi rano. Umyłem się pod kranem. Pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czekałem, będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. Paznokcie pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Trzeba szybko tylko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waretku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waretku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Rok 1993. Waldemar Pawlak został premierem. To było 24 lata temu. Na budziku za 24, szósta. Przechodzimy do urodzonych 26 października i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 64 lata kończy Krzesimir Dębski. Świata płonące. Muzykowe kalendarium muzyczne. Strickland, perkusista grupy The B-52, skończy 54 lata i w związku z tym właśnie fantastyczne, nieśmiertelne nagranie dla starszych i młodszych Meet the Flintstones. 17 minut pozostało do godziny 6. Oczywiście sygnały od Państwa i pozdrowienia. Nauczeni wczorajszym doświadczeniem, Państwo Asia i Mikołaj, pouczeni wczoraj, dziś meldują się najszybciej jak się dało. Owsianki jeszcze brak, ale kawa pachnie i robią się kanapki z domowego, pełnoziarnistego chleba. Fantastycznie. Już czuję i słychać tę maszynkę, jak ona tam nastawiona na odpowiednią godzinę. Człowiek się budzi i... Nie? To nie dzisiaj? No to może następną razu. Pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona w Katowicach, już jest. Oj, kawa tam właśnie na Górnym Śląsku przyda się dzisiaj. Zresztą po 6 Państwo sami się dowiedzą. Ale nie musimy się dowiadywać i sprawdzać, bo robi to za nas pani Ania z Gliwic, mianowicie Mądrości Ludowe. Pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. Bardzo pięknie dziękujemy. Te mądrości ludowe coraz częściej, mam wrażenie, sięgając po nie codziennie, sprawdzają się albo tu i teraz. No tu jak nic. Łagodna zima. A co tam? Wracamy jeszcze do tego, co działo się wczoraj wieczorem w Trójce. Zostały rozdane nagrody muzyczne programu trzeciego Mateusza i wydaje mi się, jak w takim szkiełku powiększającym, w jednym nagraniu moglibyśmy zawrzeć chyba to, co najważniejsze i najcenniejsze, co wydarzyło się wczorajszego wieczora. A myślimy oczywiście o Mateuszu Święcickim, o Czesławie Niemenie i o Korze. Zresztą i wczoraj wieczorem to nagranie się pojawiło. Fantastyczne, z albumu Koraola Pod Papugami. Szeroko niklowany bar, ma szklaneczkami chorągiewką żółtą świecie skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się, a na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Po papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Zalewski już dziś w Budziku się pojawił. Zespół WW w kategorii muzyka rozrywkowa za całokształt osiągnięć twórczych. Krzysztof Zalewski w kategorii muzyka rozrywkowa za wydarzenie i Kora za całokształt Super Mateusza. To wczoraj wieczorem. No a dziś Kora i Pod papugami. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy, a do Mateuszy 2017 jeszcze będziemy powracać. Za 11:06 pora na kącik spotkań z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. O rodnim Crowellu wiedzą Państwo, że pochodzi z Teksasu i w 1977 roku trafił do zespołu Hot Band Emmylou Harris. Emmylou Harris po prostu wylansowała kilka piosenek Rodney Crowella i oczywiście wylansowała go także jako muzyka. Prawdopodobnie dzięki Emmylou Harris Rodney Crowell poznał córkę Johnny Cash'a, Roseanne, która wtedy stawiała pierwsze kroki jako wokalistka. Pobrali się, no bo się kochali. Trzy córki są tego efektem i jeszcze córka Rodney Crowella z pierwszego małżeństwa wychowywały się razem. Cztery dziewczynki, a właściwie plus mamusia, to pięć. To tak jak sam Johnny Cash na początku swojej kariery, bo też miał cztery córki. Proszę Państwa, w Luizjanie, w barach na rozlewiskach, czyli tak zwanych bayou, gwiazdy z lokali, do których się przyjeżdża na zabawę, powiedziałem przyjeżdża, przypływa, dlatego że na tych rozlewiskach nie ma dróg, jedzie się drogą wodną, po prostu płynie się. Otóż te gwiazdy reklamujące lokale, w których można się rozerwać, układają się na wodzie jak gwiazdy. Stars on the Water, Rodney Crowell. Thank you. Rozgrzewka nie tylko muzyczna, ale także sportowa. Tak oczami wyobraźni widziałem, jak panowie podrygiwali przed dzisiejszym meczem. Ale co ja tam wiem. Ciąg dalszy spotkań z muzyką country. Korneliusz Pacuda także jutro przed godziną 6 w budziku. Za 6 minut 6. Będzie dobrze. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Będzie dobrze. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Brygada, ławka, trawa. Zioma, rapa, ja mam Fiata. W środku głośnik 1000 wata. Koło trawa jest zabawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Lot, brygada, ławka, trawa. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Kto tu przyjdzie, ten nie wyjdzie. Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. I było jasne. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. A będą i tacy, którzy będą siedzieć nie tylko na ławkach rezerwowych, ale także na trybunach. Serdecznie zapraszamy, o tym jeszcze będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwileczkę ze Stadionu Śląskiego. Pięknie dziękujemy za dziś. Oczywiście zapraszamy na jutro. Jutro budzik tradycyjnie od godziny 4. No nie powiem, że po kontuzjach czy po kartkach. Oj tam. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. W fantastycznych emocji podczas dzisiejszego spotkania na Śląskim. I do usłyszenia do jutra w komplecie. Który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Właje. Znikną troski, ogień w nas. Zapali się kolejny raz. Na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Na Właje, na Właje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko.